Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Ο Δημήτρης είμαι. Ποιος Δημήτρης? Είχα πάρει τηλέφωνο πριν ένα μήνα, περίπου. Α, ναι, πώς δεν σε θυμάμαι. Πώς με θυμάσαι, βρε. Δεν σε θυμάμαι. Ένα ποίημα για τον αγαπημένο μου, τον Σπυρίδων Γεωργιάδη. Α, είσαι ποιητής. Της ομιλίας του, κατάλαβες. Μάλιστα. Και ξέρετε, επειδή είμαι μουσικός και κατέχω απλήστος το συγκεκριμένο επάγγελμα. Απλήστος κι εσύ. Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά. Ναι, ναι. Απλήστος. Βέβαια. Πώς, ή το κατέχουμε ή δεν το κατέχουμε. Ναι, ναι, άμα το κατέχεις, το κατέχεις απλήστος. Δεν έχει αλλιώς. Μπήκα στα μουσικά μου μαγειρία και τραγουδίσα λίγο ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη που το τραγουδάει πρωτοψάλτη. Και το έκανα πιο επικαιρό. Ή όπως θα έλεγε και ο αγαπημένος μου μαγειρίας, πιο επικαιρωμένο. Πιο επικαιρωμένο. Πιο επικαιρωμένο το έκανα και το αφιερώνω σε όλους τους φίλους τους ακροατές. Για πάμε. Πάμε να το ακούσουμε. Όχ, ναι, πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Έλα! Πάμε στον Άδωνη για φραπές που πηγαίνουν σφακιάκι, σφακιάκι, αράζουν και το πεκεπέ. Πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν τεκνά και φρικά και αράζουν και αθλητές. Και που πηγαίνει, έλα το ξαναγάνουμε άλλη μία. Α, έχει και playback, είναι πιο σύνθετο. Όχι, όχι, είναι live τώρα, απλά δεν πήρα ανάσα, τι να σε κάνω. Λοιπόν, πάμε. Ναι, ναι, από την άρση μπες. Έλα, πάμε. Πάμε. Πάμε στον Άδωνη για φραπέ που πηγαίνουν σφακιάκι, ξανθιάκι, αράζουν και το πεκεπέ. Και που πηγαίνει και ο Μάκης εκεί για μια φώτο απλή με τσεκούρι ροζ μπλε. Πηγαίνει και μια χοντρή νευριά και για εκείνα της φύγει το στρες. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα. Την Ευρώπη είναι άπιαστη. Είσαι ο χασάπης μου. Είσαι η λαχτάρα μου. Ο φράπες και ο αβγενάκης μου. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Αυτά λοιπόν. Εντάξει, δεν είναι και γκάτσος, αλλά ναι, καλή προσπάθεια. Σε αφήνω, γιατί έχω να κάνω και μια πολυτηρίαση τώρα. Αυτό το αμάξι έχει γίνει μια αναγκαστική απολυτηρίωση σε οικόπεδο. Ναι, ναι. Οπότε τα λέμε άλλη στιγμή. Ελά, Αποστόλη μου, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλύτερα, ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω μία πρόταση σε όσους βρίζουν. Ξέρεις, μωρέ, αυτούς που λένε τι κακοί που είναι οι αγρότες που κλείνουν το δρόμο. Μπορούν να πάρουν αυτό το πολύ ασφαλές τρένο που το έχει κάνει ο Μητσοτάκης πάρα πολύ ασφαλές. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Αυτό που είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτουν θέματα ασφαλείας, ξέρεις. Αυτό, αυτό. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσει τα αμέσως. Είναι ντροπή. Αυτό, μπράβο. Λοιπόν, όσοι έχουν πρόβλημα και τη βλέπω και πολύ στα Facebook και τέτοια που βρίζουν. Οι κακοί που είναι οι αγρότες. Εντάξει, μωρέ, υπάρχει και το τρενάκι, γιατί όχι. Λοιπόν, πρώτο αυτό, εννοείται στήριξη αλληλεγγύη στους αγρότες. Μακάρι να ξυπνήσει και η υπόλοιπη κοινωνία. Και δεύτερο, που θα ήθελα να πω, είδες το show που κάνε τον Κομενάκη σου, έτσι? Ποιο? Η Λουκάς τον Τσίπρα. Δεν α, ναι, ναι, ναι. Τον έβριζε. Για σένα, εγώ πιστεύω δουλεύει. Τώρα κάνει για να. Για μένα το έκανε γιατί πήγε ο Σκιτζής να βάλει παράσταση απέναντι από μένα την ίδια μέρα, ίδια ώρα. Συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες. Στην Ιθάκη. Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε. Δύο-τρεις ώρες δρόμο ακόμα, τι έχουμε. Είδες, για σένα δουλεύει κατά βάθος, αγαπάει πολύ. Έλα, πότε θα έρθει στο Ρέθυμνο? Στο Ρέθυμνο? Ναι. Δεν νομίζω να έρθω. Θα κατέβω σε καθιστική διαμαρτυρία στο Σύνταγμα, να ξέρεις, άμα δεν έρθεις. Θα κάνεις τόσο ταξίδι που δεν θα έρθω εγώ. Άμα είναι να έρθεις μέχρι το Σύνταγμα, έλα στο Σταυρό του Νότου. Δεν ξέρω πού είναι. Έλα στο Σύνταγμα, εσύ θα τα βρούμε αυτά. Καλά, θα έρθεις να με δεις τουλάχιστον εκεί πέρα. Στο Σύνταγμα? Ναι. Αφού θα έρθεις που θα έρθεις, μάλλον εσύ πρέπει να έρθεις να με δεις. Εντάξει. Πάντως, αν αλλάξει κάτι, σε περιμένουμε. Ευχαριστώ. Θα έρθω όμως Χανιά, θα έρθω Ιεράπετρα, Σιτία, Ηράκλειο. Σε όλα αυτά θα πας εκτός από εμάς. Εκτός από εσάς, ναι. Τι κακό σου κάναμε, ρε άνθρωπε. Δεν ξέρω, για σκέψου. Δεν ξέρω. Μήπως δεν περάσαμε ωραία την τελευταία φορά? Εγώ πέρασα υπέροχα. Εσύ, αγάπη μου, ρωτάς και εμένα. Δεν ξέρω. Τι σου κάνανε. Δεν ξέρω, αλλά μπορεί να μην το χάρηκα το ίδιο, ξέρω εγώ. Ναι. Ή τέλος πάντων, να το πω πιο σωστά, μήπως πέρασα πιο καλά στις άλλες περιοχές. Σωστά. Μήπως πρέπει να το βρείτε αυτό. Εγώ το έχω βρει, οι άλλοι πρέπει να το βρουν. Για τους άλλους λέω. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Έλα μάνα μου, έλα μάνα μου. Έλα. Να σου πω, θα φανώ κακός. Σίγουρα είμαστε ηθικά κόντρα σε αυτή τη μαφία που κυβερνάει μαζί με τους αγρότες. Αλλά εγώ ρε εσύ, Αποστόλη, κοντά στα 61 μου, θυμάμαι μαγικά πράγματα. Για να μην πάω τις τελευταίες δύο εκλογές, που η τιμημένη αγροτιά, όπως έλεγε και ο σχορεμένος ο Αντρέας, είναι 47%. Δηλαδή, βγαίνουμε, κατακτάμε, κλείνουμε, κάνουμε, ράνουμε, θέλουμε συμπαράσταση. Και όταν έρθει η ώρα για την κάλπη, μου θυμίζει εκείνο αυτό που λέει το παλιό ανέκδοτο. Όλο εμείς, ενώ ηθικά στους αγρότες, πούτσα αυτή σε εμάς στην κάλπη. Και όχι ηθικά, κυριολεκτικά. Τώρα λοιπόν, εντάξει, μαζί τους. Και σε επόμενες εκλογές αυτοί με ποιον θα είναι. Θα είναι με μένα. Με αυτά που βγαίνουν τώρα και λένε και κάνουν και θα αγαπήσουμε την πάνω όλα και τη μαφία που μας κυβερνάει. Και κάποιοι που βγαίνουν πιο γραφικοί και λένε είμαι δεξιός. Και δεν τρέπεσαι, ρε μαλάκα. Είσαι αγρότης εξαπατημένος τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Και είσαι δεξιός. Το λες γιατί. Και θα ξαναείσαι και ό,τι και να πάρεις. Λοιπόν, ηθικά μαζί τους, αλλά καλά είναι να είναι και αυτοί ηθικά μαζί τους. Να μην τα ξεχνάνε. Ναι, καλησπέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου, Αποστόλη. Μια ερώτηση θέλω να κάνω γιατί με απασχολεί πολύ. Γιατί ενώ έχει καταρρεύσει ο καπιταλισμός, γιατί τόσο μίσος για τον κομμουνισμό? Και ένα άλλο που δεν μπορώ να καταλάβω. Το λαϊκισμός, γιατί είναι κακό το λαϊκισμός? Όταν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί μας ενοχλεί και το χαρακτηρίζουμε λαϊκισμό ενώ είναι αλήθειες όλα αυτά? Γι' αυτό. Ναι, κάπως λαϊκισμός πρέπει να αντικρούσεις αλήθειες τώρα, είναι και αυτό ένα θέμα. Κατηγορούν όμως συνέχεια, λένε για να με ακυρώσουν εμένα, λέγοντας μου αυτά είναι λαϊκισμός. Γιατί ενώ είναι αλήθεια, γιατί να το ακυρώνουμε με αυτή τη λογική? Γιατί να μην κάνουμε αναφορά σε αυτά τα πράγματα? Τόσο, δηλαδή, βλέπουν ότι ο κομμουνισμός είχε τα κακά του. Αλλά βλέπουμε και τον καπιταλισμό ότι ενώ έχει καταρρεύσει, έχει πάει κατά διαόλου. Παντού, ανά τον κόσμο, υπάρχει θέμα. Γιατί να έχουν ακόμα και τώρα αυτό το θέμα με τον κομμουνισμό? Μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα έτσι. Το φοβούνται και σου λέει και αν ξανάρθει και άμα. Και άμα το ρισκάρεις. Μα αυτή είναι η έννοια. Αυτή είναι η έννοια. Γιατί αλλιώς σου λέει και άμα μπορεί να έρθουν κρεμάλες μετά, ξέρω. Μπορεί να μας πιάσουνε, μπορεί να φύγει κουτάλα. Μίλησε και ο κύριος Βενιζελός. Ναι. Η χώρα δεν μπορεί να πορευτεί προς το μέλλον με βαθιές κοινωνικές ασυμμετρίες που καταγράφονται από την Eurostat, σύμφωνα με την οποία το 67% των Ελλήνων απαντά ότι ζει σε συνθήκες υποκειμενικής φτώχειας. Να πω και κάτι, μια απάντηση σε μια κυρία που έλεγε για τα σκατά του Τσίπρα που έφαγε, που τον ψήφισε. Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη και μπορούμε. Θα της πω. Εντάξει, καλή όρεξη τώρα, συγγνώμη κιόλα και όσοι τρώνε. Αν έκανε αυτό που είχε κάνει ο Τσίπρας, αλλά και μιλάει και ο κύριος Βενιζέλος, αν θυμηθούμε το 11 που διαλύθηκε η χώρα, και καθώς η χώρα γκρεμιζόταν και ο καθένας κατέρεε μόνος του, είχαμε χάσει και 100% του ΑΕΠ, είχαμε πάνω από 20.000 αυτοκτονίες, διάλυση πολλών οικογενειών, παιδιά που υποθυμούσαν από την πείνα στα σχολεία και όλα στα πάντα στα ιδρύματα, είχαμε το υπέροχο PSI, τα κρατικά ομόλογα, είχαμε το κόρμα των ασφαλιστικών ταμείων, αν θυμάστε, του μισό εκατομμύριο που μεταναστεύσανε. Σωστά. Αυτά όμως είναι εκτός προγράμματος το ότι τα θυμάστε. Δηλαδή αυτοί ξαναβγαίνουν από το καβούκι υπολογίζοντας ότι έχετε ξεχάσαμε, να θυμάστε να το χέσω για λαό. Αυτό ακριβώς. Περιμένετε λίγο. Το ιδιωτικό χρέος που έγινε κρατικό για την κεφαλοποίηση τραπεζών. Δεν μπορούσαμε να πάμε σε εσωτερική υποτίμηση γιατί είχαμε ευρώ. Τον έμφυα από αυτό που επιβάλλανε. Τις κατασχέσεις. Την ΕΣΤΑΤ με το 10% του Γεωργίου. Αν θυμάστε κάτι μονάδες εκεί πέρα που είχαν γίνει. Αυτά ήταν σκατά. Και Καραμαλή και Βενιζέλη. Ήταν και ποιοτικά και ποσοτικά. Συγγνώμη όσοι τρώνε. Και πάμε τώρα 6 χρόνια διακυβέρνηση. Ωραία τα λέμε. Έχουμε τέμπη, υποκλοπές, ακρίβεια, ενίκεια, ο ΠΚΠ, ο χρέος που πάλι ανεβαίνει και όλοι το λέμε. Όλοι το ξέρουμε, και αυτοί που πρέπει να μας πούν, ψοπαίνουνε. Κάθε καταχρέη των κομμάτων, δεν το συζητάμε αυτά, έχουν ανέβει κι άλλο. Και όλα μέλη γάλα είμαστε. Και κάτι τελευταίο, η ελίτ μας κατέστρεψε και η ελίτ θα μας καταστρέψει. Καλή τύχη σε όλους μας. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ένα προϊόν αυτού το οποίο αποκαλεί κάποιος ελίτ. Ναι, ακόμα ο Μαρκόνι είμαι. Έλα, καλά που το είπες, δεν σε κατάλαβα. Cars. Εσύ είσαι? Ford, όχι Ford με τα οχήματα. Το φαινόμενο. Ford τότε τι, Tom Ford. Cars Ford. Ήταν άλλος. Ford μετανάστης. Δεν μπορώ. Που έφτιαχνε τα UFO του 1900 και επί... Α, τα παλιά. Δεν βγαίνουν το UFO όπως και σήμερα. Τα παλιά ήταν καλά. Ακόμα τα αρνούνται οι επιστήμονες από το 2021. Δεν αδέχονται, παιδί μου, τα καινούργια έχουν κολλήσει. Η βολή της, η κόλλημα είναι. Δεν ξέρω, από τότε που βγάλε αυτά τα αρώματα αυτός ο Tom Ford μας έχει μπόχα, ρε παιδί μου, μπόχα. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Cars Ford να ψάχνουν τα μυστήρια. Άλλο Tom Ford λέμε, Tom Ford. Λοιπόν, έλα να είσαι καλά, γεια. Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα. Yeah. Να σου πω, ποιος είπε αυτό ότι δουλεύουν τα παιδιά και πρέπει να τους λυπόμαστε, οι ματατζίδες. Στέλνουν 4 δημιουργίες να κοιμούνται στο κατάστρωμα για να πάνε να δουλέψουν 20 ώρες ώρα το πρωί. Πρέπει να μας τρελάνετε με μεσημεριάτικο. Δουλεύουν τα ματ, θα τρελαθούμε τελείως, δηλαδή γαμώ το σόι τους, γαμώ, τους αλήτες. Μην είστε αιμονικός, δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει, αλλά αυτό είναι. Θυμάμαι εδώ όταν φτιάχναμε τον ΟΤΕ εδώ στην Κηφισία. Τι το πάγαμε εκεί πέρα και τι δακρυγόνο και σε όλες τις πορείες και θα μας λέει ότι δουλεύουν. Άιντε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ, Μπαλούρδο, πώς έγινε στο σώμα, πώς μπήκε στο σώμα? Είχα πλάτες. Ποιες πλάτες, Μπαλούρδο? Κάτι γνωστού από το χωριό, δεν τους ξέρεις. Κάτι γνωστού από το χωριό. Ξέρανε γράμματα αυτοί? Άκου λέει. Τα βασικά αυτά, τα 24. Τα 24. Είσαι σαν να ανεβαίνω τις κάλες για να πιω στο κατάστρωμα στο πλοίο και να κάθομαι. Αυτό, ναι. Τους βάλαν και κοιμήθηκαν στο κατάστρωμα. Για να πάνε στην Κρήτη? Ναι. Δεν είχαν καμπίνες τα παιδιά να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν? Όχι, δυστυχώς. Τι, τα βόηδα, σαν τα βόηδα, τα βόηδα. Αλλά γούσταρα πολύ με τις μαγκούρες, ρε. Τώρα η βοσκή, έτσι. Με τις μαγκούρες, να σου πω την αλήθεια, πολύ γούσταραν. Φιλέ, αυτός ο οποίος είναι η φωτογραφία, την έχεις δει, που είναι με τις μαγκούρες δύο και του κοπανάει ο άλλος. Αυτός ο οποίος της τρώει το στρουμφάκι, πρέπει να έχει πάθει πανικό, πρέπει να του έχουν φύγει μπρος πίσω όλα. Για φαντάσου. Μπορώ να σας πω τα εσώψυχά μου? Ιδανικά όχι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ πάντως, ρε παιδί μου, χάρηκα πάρα πολύ που είδα αυτό το περιπολικό τούμπα ανάσκελα. Δηλαδή η χαρά μου ήταν απεριόριστη. Τώρα όλοι οι άλλοι λένε είμαι κατά της βίας και τέτοια. Να ρωτήσω, όλοι αυτοί που είναι κατά της βίας για τον Νετανιάου λένε τα ίδια? Ναι, σίγουρα. Εκείνη δεν είναι βία, εκείνη είναι νόμιμη αυτοάμυνα. Μπράβο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι καραγκιόζηδες και η αντιπολίτευση. Εγώ προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά. Καλά τους ξηγηθήκατε. Όσο για το δικαστήριο που απειλήσανε τους αγρότες, έχουμε πάει στην Ευελπίδων 250 κατηγορούμενοι. Είναι 40 άτομα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και άλλα 100 απ' έξω. Και φυσικά η πρόεδρος είπε αθώη. Διότι φωνή λαού, οργή Θεού. Παιδιά, μη μασάτε, είναι για τον Μπούτσο. Θέλω να εκφράσω μια ανησυχία. Μπορώ? Έκφρασε. Όσο ανεβαίνει το σουβλάκι, τόσο μιλάει και ο Καραμαλής. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Γιατί χωρίς εμπιστοσύνη, καμία δημοκρατία δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Και, απαντώ εγώ. Έτσι και πάει 10 ευρώ το σουβλάκι, θα το ομολογήσει όλα. Α, είναι μοχλός πίεσης, λες. Να το κάνουμε έτσι. Το δέχομαι. Και θυμάσαι το σχέδιο δολοφονίας του Καραμαλή? Τι ήτανε, με κοντοσούβλια συνεχόμενα? Όχι, δηλητηριασμένη παλιοπριζόντα στην αυλή του σπιτιού του. Ευτυχώς. Αμάν. Πάτε πιλάτες, πάτε ζούμπα, κάνετε διάφορα. Τελικά ρε μαλάκα, ποια είναι η καλύτερη γυμναστική? Το σεξ. Το χωράφι ρε μαλάκα, το πιο χωράφι. Α, συγγνώμη, το χωράφι. Το χωράφι ρε μαλάκα, αποδείχτε χτες στην Κρήτη. Δηλαδή, ρε εσύ, Μητσοτάκη, αυτοί επαναστατήσανε τους Γερμανούς. Θα φοβηθούνε τα μπατσάκια. Ρε εσύ, πλάκα μας κάνει. Τελικά η καλύτερη γυμναστική είναι το χωράφι. Εσύ να τα βλέπεις που είσαι τον κόλο όλη μέρα στο κάθισμα. Ρε κορίτσια, βάλτε εκεί πέρα κανένα μαρούλι, κανένα αγγούρι, κανένα κολοκύρι. Να πούμε άντε, να πούμε να γυμναστείτε στο χωράφι. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.